نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 297، آيت نمبر 1 سے 20، سورة مزمل. لسن نمبر 297، آیت نمبر 1 to 20، سورة مزمل. سورة مزمل قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت سورة ہے، اور بہت سارے لوگ اس سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے بھی ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ اس سورة میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے. ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت قرآن پاک کی 73 یعنی 73 نمبر کی سورت ہے. مکی ہے کہ مدنی، اس پہ ابھی ہم بات کریں گے، کیونکہ قرآن پاک کی اکثر سورتوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مکی ہیں کہ مدنی، لیکن اس سورت کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ ایک ہی سورت آدھی مکی ہے اور آدھی مدنی ہے. اور سورت کا نام مزمل پہلی ہی آیت میں سے لفظ مزمل سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب ہے. 200 کلمات ہیں، 864 حروف ہیں، اور 200 کلمات ہیں، 20 آیتیں ہیں. اور مکی صورتوں میں اس کا نمبر روایات میں آتا ہے کہ تیسرا ہے، یعنی یہ ایک روایت ملتی ہے کہ نزول کے اعتبار سے یہ تیسری وحی تھی. لیکن اس صورت کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیں تو اس کے دو رکوع میں سے جو پہلا رکوع ہے نا، یہ تو مکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے ابھی اس کے مضامین کو دیکھتے ہوئے بھی اندازہ لگتا ہے کہ یہ مکہ کا وہ دور ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیا جانا اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں پہ مشکلات آ چکی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ کو صبر جمیل کی اور ان کی ایزا رسانیوں پہ صبر کرنے کی دعوت دی گئی ہے. لیکن بالکل سورت کا جو آغاز ہے، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ راتوں کو اٹھا کرو اور عبادت کرو، تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ بالکل آغاز میں جو وحی کے نازل ہونے کے دن تھے وہی ہیں. اور روایات میں آتا ہے کہ اس وقت جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی، آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے. اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت جو ہے مکی ہے پہلے رکوع کے اعتبار سے، اور مکی دور کا بھی شروع ہے، لیکن وہ دور ہوگا کہ جس میں مشقتیں اور مصیبتیں شروع ہو چکی تھیں اسلام کی وجہ سے. اور دوسرے رکوع میں چونکہ یہ بھی آتا ہے، فقر او ما تیسر من القرآن، اور رات کو قیام میں قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں اتنا قرآن کم از کم نازل ہو چکا تھا کہ اس کو رات میں تلاوت کے دوران پڑھا جا سکے. لیکن جو دوسرا رکوع ہے یہ مدنی ہے، اس کے اندر تو خاص طور پہ جہاد کی بات ہے، قرض حسنہ کی بات ہے، اور بہت سارے ایسے اشارے ملتے ہیں کہ جس سے جو مکی دور میں نہیں تھے. تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس صورت کو ایک بڑے ہلکے پھلکے سے انداز میں دیکھیں گے کہ اس میں پیغام کیا ہے. یہاں چھوٹی سی بات اور بھی کہہ دوں، جو پیچھے سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ 29واں پارہ شروع سے لے کے آخر تک پورے کا پورا دعوت اللہ کے ٹاپک پہ ہے. اس سورت کا جو انداز ہے یا اس سورت کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے کہ دعوت دینے والے کو کن کن ہتھیاروں سے لیس ہونا چاہیے، اس کا کردار، اس کا اخلاق کن چیزوں سے ہو کہ وہ اس راستے میں آنے والی مشقتوں کو برداشت کر سکے. اور تعلق باللہ اس صورت کا سمجھ لیجئے کہ ایک مین تھیم ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کے بغیر انسان دعوت کے کام کر ہی نہیں سکتا. دائی کی ذاتی زندگی اور اس کی تربیت کے لیے بہترین اور خوبصورت صورت ہے. کسی کو بھی اگر شوق ہے کہ وہ اللہ کے دین کا کام کرائے تو اس کے لیے یہ صورت آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجرب نسخہ ہے. مجرب کس کو کہتے ہیں؟ آزمایا ہوا، کہ جس کو ایک دفعہ کرنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا. اور اصل میں اس میں اب اللہ کے نبی کو ایک خبر دی گئی. تو چلیے ذرا سورت کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھ کر سونے والے. پہلے تو آپ اس لفظ کو ذرا محسوس کریں، كتنا پیار آیا ہوگا اللہ کے نبی کو اللہ پر اور اللہ کو کتنا پیار آیا ہوگا اپنے نبی پر جب یہ کہا کہ یا ایوہ المزمل اے چادر اڑنے والے. روایات میں مختلف باتیں آتی ہیں کہ یہ کیا وقت تھا کیسے تھا. بعض کہتے ہیں کہ یہ شروع کی وحی میں سے ہی تھی بات, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اللہ کے دین کا کام شروع کیا تو کفار جو تھے انہوں نے آپ کے خلاف سازشیں شروع کی. اللہ کے نبی تک خبر پہنچی کہ دار الندوہ جو کافروں کا ایک میٹنگ روم تھا اس کے اندر آپ کے خلاف سازش ہونے والی ہے یا میٹنگ ہونے والی ہے, اس کو اپنی زبان میں کہیں. تو اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی تو گھبرا کے چادر لے کے گھر میں آ کے لیٹ گئے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا, اور بالکل آغاز کے دن جیسے شروع شروع میں جب کسی چیز کو ٹیکل کرنا نہیں آتا تو چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی لگتی ہے, اس کو دعوت سے نہ بھی لیں. بعض دفعہ شادی ہوتی ہے لڑکیوں کی تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ پریشان ہو جاتی ہیں, گھر والوں کا موڈ خراب نہ ہو جائیں, شوہر ناراض نہ ہو جائیں. تو ایسے وقت میں اللہ کے ساتھ تعلق جڑنے کے لیے یا اپنے آپ کو دوسروں سے کٹنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹ کے لیٹے کہ روایت میں آتا ہے کہ یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اٹھئے اب سونے کے دن گئے. اب یہ جاگنے کی دعوت ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری لا رہا ہے. مراد کیا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا. اسی طرح یہ بات بھی آتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی تو بالکل اس کے قریبی دور میں ہی سورت مدثر بھی نازل ہوئی تھی, اور وہ بھی دسر سے ہی ہے, یا ایہا المدثر کہ اے مدثر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک بالکل ایک لائیولی ماحول میں نازل ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے, آپ کے دل پر اثرات ہوتے تھے, خوف اور اندیشے آپ کو بھی آتے تھے, اور آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑے کرنے والے جو تھے وہ آپ کو پریشان کرنا چاہتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ ساری پریشانیوں سے بچنے کا نسخہ بتاتے ہیں کہ قم اللیل, راتوں کو قیام کیا کرو, پوری رات نہیں, الا قلیلا تھوڑا سا, کتنی نصفہ ہو کبھی آدھی رات, ہو سے مراد رات یعنی اس رات کا آدھا حصہ, یا پھر اوین قص منہ قلیلا یا اس میں سے تھوڑا سا اور کم کر دیں, یعنی آدھی رات جاگ لیں یا آدھی میں سے کچھ کم کر دیں, اور کبھی بہت دل چاہے او زد علیہ یا اس کو تھوڑا بڑھا لیں, یعنی آدھی رات کو بیچ میں کر دیا, کبھی آدھی جاگ لیا کریں, کبھی آدھی سے تھوڑا کم اور کبھی آدھی سے تھوڑا زیادہ. ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے سال کی راتوں کے لیے اپنے نبی کو تیار کرتے ہیں. کبھی راتیں لمبی ہوتی ہیں نا تو تھوڑا جاگنا بھی کافی ہے, اور کبھی راتیں چھوٹی ہوں تو زیادہ جاگنا بھی کافی ہے, اور اگر ناروے کی آج کل کی راتیں ہوتی تو پوری رات بھی جاگ سکتے تھے. یعنی جس کو بھی رات کو جاگنے کا شوق ہے وہ آج کل جاگ لے, کیونکہ پوری رات میں ایک ڈیڑھ گھنٹے کی رات ہے, تو آپ بھی اور ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی رات جاگی. حکم نہیں ہے پوری رات عبادت کرنے کا, ورنہ تو آج کل بندہ قیام اللیل اور شبینہ کرے تو بڑے آرام سے کر سکتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنے کی دعوت دی, اور جاگ کے کرنا کیا باتیں گوسپ, کیونکہ بعض لوگ جاگنے کو ہی نیکی سمجھتے ہیں اور چاہے اس وقت بھی باتیں کرتے رہیں اور کچھ اور اپنے آپ کو بہلاتے رہے. کہا نہیں, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور قرآن کو پڑھیے ترتیل کے ساتھ. مطلب کیا ہے کہ جاگنے کا حکم جو دیا گیا ہے تو یہ جاگ کر کرنا کیا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے, اور کیسے پڑھنا ہے, ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے. لفظ ترتیل کے اندر عربی زبان میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلا اس کے اندر ایک مطلب کیا ہوتا ہے ترتیل کا, کہ انسان قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے, ہر آیت پہ رکنا, یا جہاں پہ آیت کے اندر کوئی ایسی بات آتی ہے کہ جس کے اوپر کوئی جواب دینے کا موقع اس کو پر جواب دے, سوچنے کی بات ہے تو سوچے, رکنے کی بات ہے تو رکے. پھر اسی طرح ترتیل کے اندر اس طریقے سے پڑھنا کہ جس سے ایک بندے کو محسوس ہو کہ واقعی وہ اس کو سمجھ رہا ہے, یہ بھی معنی اس میں آتا ہے. پھر اسی طرح ترتیل کے اندر ایک اور چیز آتی ہے, اور وہ کیا ہے, اطمینان سے پڑھنا. آپ کے پڑھنے کے انداز میں ایک سکون ہونا چاہیے, آپ خود بھی جب وہ لفظ بولیں تو آپ کے اندر کے ٹھہراؤ کو وہ سمجھائے. پھر اسی طرح خوش آوازی, اچھی آواز سے قرآن پڑھنا. یہ سارے پوائنٹس آپ نوٹ کر لیں, پھر ان کے ساتھ سب کے ریفرنسز بھی موجود ہیں. پھر اسی طرح ایک اور چیز آتی ہے اور وہ کیا ہے؟ رونا۔ کہ قرآن پاک کے ساتھ رویا بھی جائے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ترتیل سے مراد ہے کھول کر بیان کر کے پڑھنا، یعنی تفسیر بھی آ جاتی ہے اس میں۔ آیتوں کو کھولیں، اس کے اندر کیا حکم ہے اس کو دیکھیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس طرح ردی کھجور پھینکتے ہوئے یا بال کاٹتے ہوئے انسان ادھر ادھر پھینکتا ہے نا، کھجور صحیح نہیں ایسے پھینک دی، یوں پھینکی، بال کاٹ دی، پھینک دیے، اسی طرح قرآن پاک کو نہ پڑھو۔ یعنی جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ زبان کینچی کی طرح چلانا، اس طرح نہ پڑھو، بلکہ کوئی نادر نقطہ آ جائے تو ٹھہر جاؤ، غور کرو، اور تم میں سے کسی کا یہ غم نہ ہو کہ مجھے آخری سورت تک پہنچنا ہے۔ کتنا پیارا قول ہے۔ عموماً جب ہم قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی مل کے بھی بیٹھتے ہیں، تو بعض میں اینڈ پہ تو بس یہی حال ہوتا ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے۔ کہا یہ غم نہ رکھا کرو کہ اس کو پورا کرنا ہے اور اس کے اندر سے تم نے ختم کرنا ہے، بلکہ اصل بات کیا ہے کہ تم اس کو رتل ترتیلا، را تا لام اس کا روٹ ہے رتلا، اور رتلا کہتے ہیں کسی چیز کی خوبی اور آرائش، بیوٹیفائی کرنا، ڈیکوریٹ کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی آوازوں کو قرآن پاک کے ساتھ خوبصورت کرو، یعنی قرآن کو بڑے پیارے انداز سے پڑھا کرو۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ ایک اچھا قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے۔ شروع میں جو آپ کو تلاوت سنائی جاتی ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ یہی ہے کہ آپ سوچا کریں۔ خاص طور پہ میں کچھ قاریوں کی قرأت سن کے تو میں سوچتی ہوں کہ کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں واقعی گاڈ گفٹڈ بھی ہوتی ہیں، لیکن اچھا قرآن پڑھنا جو ہے نا، یہ گاڈ گفٹڈ ہونے سے زیادہ محنت اور پریکٹس کا متقاضی ہے۔ سب سے پہلے بندے کو خود پتہ ہو، ٹھیک ہے آپ کو کتنا ہی کیوں نہ شوق ہو اپنی تجوید ٹھیک کرنے کا، لیکن جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹھیک پڑھتے کیسے ہیں، مخارج کیا ہیں، رولز کیا ہیں، کہاں کیا کلیہ آنا ہے، کہاں کیا آنا ہے، تب تک بات نہیں بنتی۔ اور اللہ معاف کرے کہ ہمارے ہاں بہت سارے یعنی ایسے بھی لوگ ہیں قرآن پڑھنے والے، یعنی قاریوں کے نام سے بھی معروف ہیں، الحمدللہ ٹون بھی بڑی اچھی ہے، لیکن مخارج کے حساب سے ٹھیک نہیں۔ ہم جب کبھی قرآن پاک کو اچھا پڑھنے کا خیال ظاہر کرتے ہیں نا، تو فوراً ذہن میں آ جاتا ہے ٹیون۔ تو یاد رکھیے کہ ترتیل سے پڑھنے سے ٹیون مراد نہیں ہے، اور کبھی بھی اس چیز پہ محنت نہ کرے کہ میری ٹیون کیسی ہے۔ جو لوگ ٹیون بنانے لگ جاتے ہیں نا، بعض دفعہ وہ اتنی غلطیاں کر دیتے ہیں تجوید کی کہ جس کی وجہ سے اصل چیز بھی جو ہے وہ ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ نام لینے کی ضرورت نہیں، بعض قاری بہت معروف ہیں، لوگوں کو وجد آ جاتا ہے سن سن کے، لیکن وہ آواز کے اتار چڑھاؤ میں جہاں اگر دو حرف کھینچنا ہے تو وہاں بعض دفعہ پانچ پانچ حرف کی کھینچتی ہے۔ اور قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے کوئی بندہ کا جھومنا، چہرے کے ایکشنز ایسے بنا دینا، ایسے لگے کہ بس بندہ کوئی اور ہی کام کر رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بہت سکون کا انداز ہونا چاہیے۔ حضرت علقمہ تھے تو انہوں نے ایک شخص کو بڑی پیاری آواز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا، تو کہنے لگے کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، یہی ہے ترتیل۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا، اور وہ کیا؟ کہ آپ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کریں۔ کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے قمل لیل کا اور ترتیل قرآن کا؟ کیونکہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ قول تو اردو میں بھی ہے، ثقیل سکل سے، بوجھ کو کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کھانا بڑا سکیل تھا، بوجھل تھا، معدے میں ہضم نہیں ہوا، یہ وہی بات ہے۔ اب یہ قول ثقیل کیا تھا، اس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک، کہ جو قرآن پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہا تھا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی، یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں سورۃ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشیا متصدیا من خشیت اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ کی خشیت سے کانپنے لگتا، اور اس کے اوپر یعنی ایک لرزہ طاری ہوتا۔ اسی طرح قولاً ثقیل سے دوسرا معنی کیا لیا گیا؟ نبوت کا کام، تبلیغ کا کام۔ وہ معاشرہ جو نسل در نسل اندھیروں میں تھا، انہوں نے بتوں تک کو اس کعبہ کی زینت بنا دیا تھا جس کو توحید کے نام پہ بنایا تھا، اب ایسے معاشرے میں جا کے لا الہ الا اللہ کی بات کرنا، یہ حقیقت میں قول ثقیل تھی۔ میں اور آپ اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو کسی ایسے شخص کو مل لیں جو اپنے خاندان کا پہلا شخص ہو جو شعور سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ وہ کل کی جہالت اور تھی، وہ تو ہم کہتے ہیں نا کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، لیکن ذرا آپ کھول کے تو دیکھیے ان کا پیچھے سے حسب نسب وہ مسلمان تھے، وہ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے میں سے تھے، تو پھر یہ مشرکین اور کافرین کیسے ہوئے؟ صرف نام کے مسلمان رہ گئے تھے، حج وہ بھی کرتے تھے، نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، زمزم کو وہ بھی متبرک سمجھتے تھے، صفا اور مروہ کی سعی وہ بھی کرتے تھے، عمرے کا تصور ان میں بھی موجود تھا، حاجیوں کو پانی پلانا ان میں بھی بہت تھا، لیکن ذرا سوچیں تو بالکل وہی رسمی نیکیاں جو آج ہمارے ہاں بھی چند رسمی نیکیاں دین بن گیا نا۔ میں جب مکہ والوں کے حالات پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں واقعی کوئی بہت فرق نہیں ہے، صرف رسمی چند چیزوں کا نام دین بن گیا تھا ان کے ہاں، اور اس پہ فخر بڑا کرتے تھے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں تو ہم بس ٹھیک ہیں، ہم ہو گئے۔ لیکن ان کے عقائد میں، ان کے رسم و رواج میں، ان کے طور طریقوں میں، ان کے جینے مرنے میں ہر وہ چیز شامل ہو چکی تھی جو ان کے بڑے کہتے تھے، اور انہوں نے اس بات کو سوچا ہی نہیں کبھی، زحمت ہی نہیں کبھی گوارا کی کہ آخر یہ کیوں کرتے تھے، کیا کرتے تھے۔ تب ایسے معاشرے میں جب ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لوگو بولو اللہ ایک ہے، تم فلاح پاؤ گے۔ اور آپ اس قول ثقیل کو سیرت کے اس واقعے سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی سورہ شورا کی کہ وَأَنذِرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ اٹھے اور آپ نے سب کو بلایا، بلکہ دو الگ موقعے ہیں، ایک جگہ تو آپ نے دعوت کی اپنے گھر میں بلایا، اور ایک موقع پہ آتا ہے کہ آپ کوہ صفا پہ چلے گئے اور وہاں سب کو بلایا۔ اس دور کا رواج ہوتا تھا کہ کسی کے پاس کوئی اہم خبر ہوتی تھی تو وہ پہاڑ پہ جا کے تو کپڑے لہراتا تھا، جس کے مطلب یہ تھا کہ اب آ کے ہمارے پاس بات سنو۔ خیر لوگ آئے اور لوگوں نے جب پوچھا آپ سے کہ کیا بات ہے تو آپ نے کہا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ کہا صادق اور امین۔ کہا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ کہا نہیں بولا۔ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو مانو گے؟ یہ بالکل ایک ان یوزول بات تھی جو اس دور میں ہوتی، انہوں نے کہا مان جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہا۔ کہا اچھا، میرے پہ اتنا یقین ہے، اتنا اعتبار ہے؟ کہا جی۔ تو کہا بس پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ 313 کو چھوڑو، یہ 4-5 تمہارے کچھ نہیں کرنے والے، اصل کرنی والا وہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ بس یہ دعوت سننے کی دیر تھی کہ ان کے چہرے بگڑ گئے۔ اسی پہ ماتھے پہ تیوریاں آتی ہیں، لوگوں کو نہیں برا لگتا کہ آپ ان کو نماز کی بات کریں، آپ ان کو کچھ پڑھنے پڑھانے کو کہیں وہ کبھی منع نہیں کرتے، آپ ان کو صدقہ خیرات کرنے کو کہیں وہ لاکھوں خرچ کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ لوگوں کو جو چیز مشکل لگتی ہے نا، وہ اپنے وقت کے رواج کو چھوڑنا، برادری سے تھوڑا سا الگ رواج کرنا۔ اس کا تعلق دین سے نہیں ہوتا بے شک، دنیا، سراسر دنیا۔ اور یہ غلطی کس کو لگتی ہے جو اپنے دین اور دنیا کو الگ سمجھ لیتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے کا نام دین ہے، سنتیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ اللہ کے نبی کے طریقے سے پڑھنی ہے، داڑھی رکھنا بھی سنت ہے، یعنی سنت کا تعلق جب صرف دین سے جوڑ لیتے ہیں نا تو یہ غلطی ہوتی ہے، حالانکہ سنت کا تعلق جتنا دین کے ساتھ ہے نا اس سے بھی زیادہ دنیا کے معاملات کے ساتھ ہے، کیسے جینا کیسے مرنا۔ تو ایسے حالات میں یہ ایسے ہی تھا جیسے بھیڑوں کے چجے میں ہاتھ ڈالنے والی بات تھی کہ نبی آپ کے اوپر اب بہت بڑی بات ڈالی جا رہی ہے، آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور دعوت کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں تو ان مشکلات پہ قابو پانے کے لیے قیام اللیل بندے کے لیے لازم ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو رات کو قیام نہیں کر سکتا نا وہ دن میں بھی اللہ کے نام پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دنیا میں آپ اس کو آزمائیں، فیملی کا کوئی ایک پرسن ہے، سارا خاندان اس کے خلاف ہوا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں وہ سچا ہے، مثال دے رہی ہوں آپ کو، آپ کی بہن ہو سکتی ہے، خالہ ہو سکتی ہے، پھوپھی ہو سکتی ہے، آپ کا اپنا بچہ ہو سکتا ہے، سارا خاندان بھانت بھانت کی بولیاں بولے، آپ کے اندر جب تک ہمت نہیں ہوگی نا آپ کبھی اس کی حمایت میں بات نہیں کر سکیں گے، آپ کہیں گے یہ مانیں گے نہیں، میں ان کو کیوں کہوں، خام خواہ بری بنوں گی، نہیں مانیں گے۔ جب ہم دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے بات کرنے کو ذرا پسند نہیں کرتے، اس کو اور چھوٹے سینیریو میں لے آئیے، ہم کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس، ہم کیوں مختلف دکھنا نہیں چاہتے باہر جاتے ہیں، ہم اپنوں میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس اوکے، لیکن جب ہم ذرا کسی باہر والوں کے سامنے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں ڈفرینس نہیں دکھنا، اسی میں لیٹ کرنا ہے۔ बहुत कम लोगों में जुरत होती है कि हालात का प्रेशर बर्दाश्त कर सकें, याद रखिए, बहुत कम लोगों में। और ये जिसको अल्लाह दे दे, और अल्लाह के रास्ते में जिसको कहना चाहिए कि स्ट्रेस आते हैं, या इस रास्ते में जो दुश्मनियाँ होती हैं वो कई भेड़ों के इकट्ठा काट लेने से ज़्यादा सख्त होती हैं। वो कहते हैं ना, किसी की दुखती रख पे आप पाँव रखे तो वो बिफर पड़ता है। किसी का कोई वीक पॉइंट होगा ना, आप आजमा के देखें। आप मसलन किसी कोई एहसास कमतरी का शिकार है, आप उसको किसी के सामने ज़रा सी भी ऐसी बात कर देना जो हंसने के लिए या लाइट मूड है, तो वो माइंड कर जाएगा, कहेगा इसने मेरा मजाक उड़ाया। ये शौहर भी हो सकते हैं, कभी भाई, कोई बच्चे भी ऐसे होते हैं, फिर वो बाज़ बच्चे माँ से लड़ते हैं कि आप किसी के सामने मेरी बुराई क्यों करती हैं, क्योंकि लोग अपने वीक पॉइंट्स नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल इसी तरह से जब लोग एक ख़ास तरीके पर चल रहे होते हैं, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने वाला उनको एक नया तरीका दिखा रहा होता है, जो है सबसे पुराना तरीका, लेकिन उन लोगों को नया क्यों लगता है? क्योंकि वो उसको छोड़ चुके होते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नबी के बीच में 4,000 साल का फ़र्क था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था तो उन्होंने हिजरत कर ली थी। उसके बाद उनके बेटे की नस्ल से ये मक्का वाले थे, और जब अल्लाह के नबी उनके सामने आए तो जो बातें उन्होंने की तो कहते थे, हमने तो ये कभी अपने पहलों में सुनी नहीं। अब यहाँ मौका नहीं है कि मैं सारे रेफरेंस नोट कराऊँ आपको, सूरह स्वाद की इब्तदाई आयात को खोल के देखें। कहते थे, मां समेना, ये क्या नई बातें लेके बैठ गए, हमने तो कभी अपने बड़ों से सुनी नहीं ये बातें। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, दिल बड़ा कर लें कि इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, बहुत बड़ी बात आपके ऊपर डालने वाले हैं। और ये बड़ी बात जब डलती है ना, तो इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए होता है, इसके लिए इंसान के अंदर एक ताकत होनी चाहिए। और ये ताकत जो है ये मिलती है किससे? शब्बेदारियों से, और कुरान के साथ गहरे ताल्लुक से। इसीलिए अगली आयत में अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, इन नाशियत लैल ही अशद वतम व अक्वा मुकीला, बेशक रात का उठना यकीनन नफ्स को बहुत ज़्यादा जेर करने वाला है, नफ्स को दबाने वाला है, और वह अक्वा मुकीला, और कुरान पढ़ने के लिए ज़्यादा मौजू वक्त है। यहाँ लफ्ज़ नाशी आया है, ये नाश्ता नहीं है। बहुत सारे लोग जो इसको ज़ाहरी तौर पे देखें तो बिल्कुल वही लफ्ज़ लगता है, असल में ये नशा से है, नून शीन हमज़ा। उर्दू में इससे मिलता हुआ लफ्ज़ है नश्वनुमा, पौधे का उठना उभरना, पैदा होने को कहते हैं, खड़े होने को भी कहते हैं, लेकिन इसका मानी इधर क्या है? रात को खड़ा होना, नींद को छोड़कर खड़ा हो जाना। और नाशिया आफिया यानी सोकर उठने को कहते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि रात की घड़ियों में थोड़ी देर उठ जाना, ये नफ्स के ऊपर कंट्रोल करने वाली चीज़ है। वत आका लफ्ज़ इधर आया है, वाओ तोए हमज़ा, किसी चीज़ को कुचलना, जैसे आप घास के ऊपर पाँव रख के उसको मसलते हैं ना, तो मसलने के मानों में, तकलीफ मुशक्कत और दुश्वारी के मानों में। क्या बताया कि रातों को जो उठ जाता है ना, उसका अपने ऊपर काबू आ जाता है। आज आप देखिए कि दुनिया में कितने ही लोग हैं जो अपने ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिशों में हैं। आप ज़रा जाके देखिए स्मोकर्स को, सिगरेट पी रहे हैं, उनको पता है ये बुरी चीज़ है, छोड़ना भी चाहते हैं, छोड़ क्यों नहीं पाते? इसलिए कि नफ्स पे काबू नहीं है। कई लोग मोटापे पे काबू पाना चाहते हैं, वो खाना छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ पाते। जो ही मनपसंद चीज़ सामने आती है, नहीं छोड़ पाते। ड्रग एडिक्टेड जो नशे के आदी हैं, वो छोड़ना चाहते हैं। आप अल्लाह ना करे कोई ऐसा बंदा आपके करीब लोगों में हो, आप कभी किसी को देखें कि वो जानवरों की तरह ज़मीन पर लौट लेंगे, जब तक उनको नशा नहीं मिलेगा, चैन नहीं आता, जब होश आता है वो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ क्यों नहीं पाते? शराबी, जब नशे में तब छोड़ दीजिए, लेकिन जब नशा उतरता है वो कहते हैं कि मुझे नशे को छोड़ना है, नहीं छोड़ पाते। आप अपने आप को देखें, क्या आपकी कोई ऐसी आदत नहीं है जिसको आप छोड़ना चाहती हैं लेकिन आप नहीं छोड़ पाती? कोई खाना ऐसा है जो आपको बहुत पसंद है, मरगूब है, लेकिन नुकसान देता है, आप छोड़ना चाहते हैं तो चुपके से फिर भी खा लेते हैं जब दूसरे नहीं होते। शुगर पेशेंट्स को देखें, वो चीनी कैसे खाते हैं? बहानों से खाते हैं। कोई थे हमारे रिश्तेदारों में तो शुगर थी उनको, तो आप कहते हैं जिसको शुगर होती है उसको शायद उतना ही ज़्यादा मीठे का शौक हो जाता है, और उसके घर वाले बच्चे दूसरे बहुत पीछे होते हैं। तो जब उनको कोई कहता था ना आम ना खाओ, तो कहते नहीं ये कच्ची शक्कर है, यानी ये फ्रेश है, इसको खाने में कोई हर्ज नहीं होता। फिर कभी कोई कहे कि अच्छा बर्फी ना खाएं, कहते हैं ये पक चुकी है, इसके पकने में इसके सारे जरासीम खत्म हो चुके हैं। तो बहुत मुश्किल होता है ना। आप देखिए कि यही है जिहाद बिन नफ्स कि इंसान अपने ऊपर काबू पाए। हम में से हर बंदा अगर किसी मौके पे अपने ऊपर काबू पाना चाहता है, मसलन किसी को गुस्से पे काबू पाना है, एक माँ मुझे मिली कहने लगी कि बेटे को मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, तो वो मुझे भी बाद में कहता है कि अम्मी मैं गुस्से पे काबू पाना चाहता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आती मैं कैसे पाऊँ। अब दीन से जब से उसका ताल्लुक जुड़ा है तो उसका गुस्सा काफी कम हुआ है। तो इन सारी चीजों का एक राज है कि नशियत, रात को उठना, क्योंकि जो नींद छोड़ के उठ सकता है ना, फिर समझ लीजिए कि वो बंदा जो है बाकी काम भी कर सकता है। और नींद तो बड़े लोग छोड़ते हैं, कोई अपनों के लिए, कोई शौहरों के लिए, कोई बीवियों के लिए, कोई आने वाले मेहमानों को एयरपोर्ट से लेके आने के लिए, कोई नाइट शिफ्ट्स के लिए नींद छोड़ते हैं, और माँ भी नींद छोड़ती है अपने बच्चे के लिए। लेकिन वो बंदा जो अल्लाह के लिए नींद छोड़ता है ना, असल में वो उसकी दलील दे के आता है कि अल्लाह मैं संजीदा हूँ। आप नींद छोड़ ही नहीं सकते किसी के लिए जब तक कि आपको उससे मोहब्बत ना हो। मान लीजिए आपको अपनों के आने की खुशी होती है ना, आप आधी रात खुद जाते हैं एयरपोर्ट पे क्योंकि आपको उस खुशी से नींद ही नहीं आ रही थी, और मोहब्बत ना हो ना, कितने क्यों अजीज मेहमान ना, आप कहते हैं ड्राइवर को भेज देते हैं वो ले आएगा और आपके खाने की सब चीजें तैयार हैं, सुबह मुलाकात होगी फजर के बाद। नींद छोड़ना बड़ा मुश्किल है। जो बंदा अल्लाह के लिए नींद छोड़ देता है ना, बस समझ लीजिए कि वो रोल कॉल लगा देता है। मैं सोचती हूँ कि अल्लाह के रास्ते की जो रोल कॉल लगती है ना, वो दिन को नहीं लगती, वो रात को लगती है। कितने ही लोग हैं जो दिनों को रोल कॉल्स नहीं लगवा पाते हैं, चाहते बहुत हैं, इरादे भी हैं, ख्वाहिशात भी हैं, तकमील क्यों नहीं हुई कि अभी पीछे से मंजूरी नहीं हुई। जो बंदा ये चाहता है ना कि अल्लाह मुझे अपने काम का बना ले, और अल्लाह के काम का बंदा एक दिन में नहीं बनता। आप सोचे किसी को मिंबर पे बैठा देकर आपके ये अल्लाह के काम का हो गया, कोई दर्स दे रहा है, कोई खुतबा दे रहा है, कोई काबे के अंदर जाके तिलावत कर रहा है, ये कोई मरहला नहीं है, ये तो आखिरी चीजें हैं। बंदा तो उसी वक्त चुना जाता है जब वो इस बात की नियत कर लेता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना नाशियत अल्लैल ही अशद वतअ व अक्वम मुकीला। क्यों रात को जागो? क्योंकि इन्ना लका फिन्नहारि सबहन तवीला, इसलिए कि रात के वक्त जागे ताकि दिन के वक्त तो आपको बहुत ज्यादा मसरूफियात होती हैं। इशारा दिया गया कि दिन को तो आपको और ही बड़े काम है, तो अगर दिन को आप खड़े हो गए इबादत में और नफलों में और सुन्नतों में और बहुत कुछ इबादत के नाम पे करने लगे, तो दावत की जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? यहाँ तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने एक बहुत आम मसले का हल बता दिया। बड़े लोग सवाल करते हैं जब दीन की तरफ आने लगते हैं, फिर अल्लाह ताला जिम्मेदारियां बढ़ाता जाता है, तो वो कहते हैं अपनी ज़ाती इबादत का वक्त नहीं मिलता, अब वजीफे छूट जाते हैं, अब सुपारा रोज़ नहीं पढ़ पाते, कुछ ऐसी बातें होती है ना, अब तो नमाज भी भागते दौड़ते पढ़ते हैं। हाँ, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे ऑनलाइन क्लासेस में ख़ास तौर पे क्लास के दौरान भी उनको एक्टिव रहना होता है, एडमिन होते हैं, कभी उनके नोट्स छूट जाते हैं, कभी उनको ये गम होता है कि इसके बाद तिलावत प्ले करनी है तो अब क्या करें। तो उन सारे लोगों के लिए यहाँ बेहतरीन नुस्खा है, और वो क्या कि इन्ना लका फिन्नहारि सबहन तवीला, दिन को तुम्हें दूसरे काम बहुत है ना, तो बस तुम फिर रात को अपनी कमियां पूरी कर लो। लेकिन कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बंदा दिन को इतना थक जाता है कि रात को फिर इबादत के लिए वक्त और मौका ही ना मिले, फिर क्या करे, फिर अल्लाह से रो रो के माफियां मांगे, तड़पे पूरी रात, नहीं तो आधी आधी, नहीं तो उससे भी कम, उससे भी पीछे जा जाके कुछ नहीं सिर्फ रोल कॉल लगवा के आ जाए। उठना तो हर एक नहीं होता है ना, फजर पे तो उठते ही है ना, आप 15 मिनट पहले उठ जाए, सिर्फ 15 मिनट वजू करें और हल्के से दो नफिल पढ़ लें, अल्लाह ताला आपके वही कबूल कर लेगा। सिर्फ अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि मेरे लिए जाग कौन सकता है। कभी आप समझेंगे ना तो दीन का बस एक ही फलसफा दिखेगा, कुर्बानी। सारी जिंदगी ईमान वाला अल्लाह को यही साबित कराता रहता है कि अल्लाह मैं आपके रास्ते में कुर्बानी दे सकता हूँ, जो चीज़ रास्ते में आएगी ना उसको छोड़ता जाऊंगा। रुकावट नहीं बनेगी मेरे लिए।